سورة آل عمران درس نمبر شل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعدا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قل يا أهل الكتاب ويرتا أي أهل الكتاب تعالوا راشي إلى كلمة يو خبرتا يو كلمتا سواء بيننا چی برابر دا زمان تر منزا و بینکم اوستاسو تر منزا اللہ نعبد الا اللہ نبکو بندگی مگر دیو اللہ تعالی نبکو عبادت مگر دیو اللہ تعالی ولا نشرک بی شیئا او نبی صدار کو پدی اللہ سرحی سیزا ولا یتخذ بعدنا و نبنیو بازی زمانگنا بعدن بعدو لرا ارباب من دون اللہ کارسازان سیوا دا اللہ تعالینا فا ان تولو نبس کچر ووڑی دل فقولو شہدون ورتوائی چگواو سی بی اننا مسلمون چمنگیو غالکی خودن کی دا اللہ توحید تا دا اللہ دین تا تا دی زینہ دوی میں ایسا شورو شوا تر دې ځای پورې د سورہ آل عمران لومړی حصہ ذکر شوا چې په بیان د توحید کې وا هغه دریو بابونو ته تقسیم وا. لومړی باب تر د ولسم نمبر آیات پورې وو او په هغه کې اول دعوه د توحید وا الله لا اله الا هو سره او د هغې معنی دلایل پیش کول دلائل اقلیه نقلیه وحیه. دویمه خبره جواب دو شبهه او چې په قرآن کې متشابهات او محکمات دي. نو په متشابهات ارسوک نه پوهیږي نو غلطه معنی مراد اخلي. نو چې کله په مشابهاتو کې ته نه پوهیږي نو محکماتو ته راواړه او وګوره چې محکماتو کې څه دي. د عیسی علیه السلام صفته. دریم خبره دوا د پاره د تثبت اتم نمبر آیات کې او سلورم خبره تزهید په دنیا د دنیا نه یعنی سره بیرغبته کېدل تزهید په دنیا زهد اختیارول. په هغې باندې دوه واقعات پیش کوي یو واقعا د فرعونیانو او دویمه د کافرانو او پنځمه خبره تذلیل الدنیا د دنیا زلالت هغه سیزونه ذکر کی زوین للناس حب الشهوات من النساء دا ذکر کی په دغه آیات کې تذلیل الدنیا او شپږمه خبره صفات خمسه د مؤمنانو او بشارت او زیری غیتا دا لومبه باب. دویم باب دا تلسم نمبر آیات نه شروع شي او تر د پنځه شتم نمبر آیات فورې دی او په دې کې هم شپږ خبرې ذکر کیږي. اول دعوه د توحید پیش کی شاهد الله انه لا اله الا هو والملائکه واولو العلم قائما بالقسط. دعوه د توحید. دویمه خبره جواب د شبهه ذکر کوي اتلسم نمبر آیات کې. دریمه خبره طریق الدعوه چې دعوت ورکای داغي طریقه ده تخې. سلورمه خبره تشجیه په تبلیغ تیزی په تبلیغ کې او هغه هم په دې 20 نمبر آیات کې بیانای په انما علیک البلاغ اے پیغمبره اے د الله تبارک وتعالی د دین زد مبلغه پتا باندې رسول دی خلکو ته. او پنځمه خبره بیان حال د یهودو ذکر کی او شپږمه خبره تخویف اخروی د اخرت نه یره فکیف اذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه. دا باب ختم شي دويم. دريم باب شروع شي او دا د شپږشتم آیات نوالي تر د درې شپېتم نمبر آیات فورې دی. او په دې کې موږ په خبرې دي یوه خبره څنګه چې په هغې کې ړومبی ړومبی خبره دعوه د توحید وه. دلته هم دعوه د توحید. قل اللهم مالک الملک تؤتي الملك من تشاء ورکه بچی چاله چې خوښه شي وتنزع الملك ممن تشاء اخلي بچی د چانه وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. ذلت عزت ستا پر اختیار کې دی. الله تبارک وتعالى دعوه د توحید پیش کی او په دې باندې دلایل عقلیه ذکر کی. تولج الليل في النهار ولتولج النهار في الليل. او دویمه خبره ترک الموالات تو کفار سره دوستی مکوا. او لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء. ندی نیمی مؤمنان کافرانو لر دوستان. دریمه خبره د اخرت نه یره ذکر کی دیرشم نمبر آیات کې. او سلورمه خبره تیزی په اتباع د نبی علیه السلام. ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. او پینځمه خبره جواب تفصیلی په اثبات تعبدیت حضرت عیسی علیه السلام. او په هغې درې واقعات پیش کی. یو واقعه د امرات عمران 35 نمبر آیات کې. دویمه واقعه د زکریا علیه السلام 38 نمبر آیات کې. او دریمه واقعه په هغې باندې حال د مریم بی بی ذکر کی 42 نمبر آیات کې. او بیا درې دیرش نقطې ذکر کوي چې عیسی علیه السلام بنده و تاسو ورته ولې د الٰه نسبت کوي. چې کله دا ذکر کی نو شپږمه خبره اعلان د مباهلی وکي اخیری. او اعلان د مباهلی اغا الله تبارک وتعالى وی قل یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبين لا عددنا مخکی عفوا فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم. اعلان د مباهلی وکي که تاسو دا دومره دلایل پیش شو په قرآن کې او تاسو دا نه منئ راځئ چې د الله تبارک وتعالی نه غضب او لعنت په هغه چا وغواړو څوک چې دروغجن دی. نو دا لومبۍ عیسه ختمه شوه. اوس دویمه عیسه شروع شوه. قل یا اهل الكتاب چې کوم د آیات مونږ ترجمه وکړه د دې نه واخلئ تر د یو سل یو نمبر آیات پورې 101 پورې. دا دویمه عیسه ده او په دې کې بیان د رسالت کوي څنګه چې په سورت البقره کې لومبۍ عیسه د توحید وه دغه رنګ یې دلته هم لومبۍ عیسه د توحید وه په آل عمران کې. څنګه چې سورت البقره کې دویمه عیسه کې رسالت و دلته هم په دویمه عیسه کې رسالت بیانېږي. او سوارلس قباحتونه د منکرینو د رسالت بیانېږي. نو لومبۍ قباحت په دې آیات کې قباحت بیان د شرک تاغي عمده 64 نمبر آیات کې. دویم انتساب د دین باطل ابراهیم علیه السلام تا. یا اهل الكتاب لم تحاجون فی ابراهیم وما انزلت التوراة والانجیل الا من بعده فلا تعقلون. اغه په دې 65 نمبر آیات کې دغه 64 کې او دا 65 نمبر آیات کې ذکر کیږي. او دریمه خبره ادلال العوام عوام دوکا کول اغه یو کم او یایم نمبر آیات کې. سلورمه خبره کفر بالآیات د الله په آیاتونو باندې کفر کول. دا سوارلس قباحتونه پر لپسې د چا دپاره بیانیږي د هغه چا دپاره بیانیږي چې څوک منکر دي د رسالت نه چې څوک پیغمبري نه مني د هغې خرابۍ بیانوي. نو سلورمه خرابي کفر بالآیات د الله په آیاتونو باندې کفر کول. پنځم تلبیس الحق یعنی حق او دارنګ باطل ګډول دا چې کوم دی 71 نمبر آیات کې. او شپږمه خرابي احتیال لارتداد الناس خلق لا چلونه جوړول خلکو ته چې موږ دې بسنګ د دین نه واپس کو دا غا بیان 72 نمبر آیات کې کوي. اوم وصیت په دین منسوخه سره هغه دین چې الله تبارک وتعالى دا غې نه پس اسلام دین او د محمد صلی الله علیه وسلم الله تبارک وتعالى راولېګو نو دی پاغ خپل دین به وصیت کو لا تؤمنو الا لمن تبع دینکم تا تصدیق مکوي مگر دا غچا چې څوک تاسو د دین تابعدار دي چې يهود او نسوار دي نو د دلته دا غي اغه ات د منکرینو د رسالت اغه خرابي اوم وصیت په دینی منسوخه سره اتم خیانت په اموال د خلکو کې د خلکو په مالونو کې خیانت کول چې غټ علم والا سړی وو د عوامو مال چې هغه په کومه طریقه باندې خوړو هغه کې خیانت پکاو دا 75 نمبر آیات کې ذکر کیږي. نه هم تحریف الکتاب د الله په کتاب کې تحریف کول بدلول معنا او مقصد د کتاب 78 نمبر آیات کې. او لسم نسبت ته شرک عباد الصالحین تا نیکانو خلقو تا د شرک نسبت کول یو کم اتیایم نمبر آیات کې. او یو لسم خرابی تولا دا غی رسول نه چې ماهود له د انبیا دي. څه مطلب؟ یعنی دا هغه پیغمبر نه خلاف کول چې دا هغه وعده الله د پیغمبرانو ناغستی و چې زما پیغمبر راشي تاسو به امداد کوي او دا هغه به ملګرتیا کوي. نو دا هغه ذکر کوي 81 نمبر آیات کې یو اتیایم نمبر آیات کې. دولسم ارتداد د دې پست تخویپ دنیاوی نه. څه مطلب؟ یعنی اوریدل د حق لار نه سره د دینه چې د دنیا یره ورته بیانېږي چې 80 نمبر آیات کې. او دارنګ دی لسم افترا د دې په حل حرمت کې په انبیا او ماندې. یعنی څه مطلب؟ دروغ جوړول په حرام او حلالو کې چې دا خو موږ ته پیغمبر ویلی دي. دا خو یعقوب علی السلام غوخه چې کوم دی د وخ حرامه کړې وا. او سوار لسم داود سبکیت ته قبله خپلې. یعنی مطلب دا چې د بیت الله په ځای باندې بیت المقدس ته د قبله نسبت کول داود سبکیت ته قبله خپلې 98 او 99 نمبر آیات کې. او بیا منه د مؤمنانو لرا د اطاعت د دینه سلم نمبر آیات کې. نو دا سوال لس خرابی دی امونږ به انشاء الله پر لپسې ټوله بیانو. نو زدل تړمبه خرابی هغه څه شی دی؟ بیان د شرک تاغي. قلت ورته وایا اهل الكتاب اے اهل کتابو تعالوا راشي الى كلمه یو خبره تا یو کلمه تا سواء بيننا وبينكم چې برابر د زمنګ تر منځ او تاسو تر منځ الله نعبد الا الله چې بندگی بنکو عبادت پنکو مگر یو الله لرا ولا نشرک به شيئا او نو به صدر کو په دې الله سره ایسیز ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله او نبني وباز زمن نباز لرا کار سازان سیوا د الله تبارک وتعالى نا. دلتا د پینزم اصولو د پینزم نمبر اصل چې هغه د چاو هغه د نسوارو هغه پینزم هغه شپږ اصولو نه پینزم اصل دا غی جواب پدې کې کیږي چې غی وی داوی سکولا غی وی زمنګا د دین چې کم دی ا په کتب الهیو کې دا زمنګا صحیح دین دی او کتب الهیه چې سور دی د اسمان نه چې کتابونه راغلي دي هغه زمنګ د دین تصدیق کوي. نو دلته ورته جواب کیږي چې تاسو وایي چې کتب الهیه چې د اسمان نه کوم کتابونه نازل شوی دي اغه زمنګ د دین تصدیق کوي نو اغه کتابونو کومه مسله کړی دا تعالو الی کلمه سواء بیننا وبینکم اغه کتابونو وګورئ چې پاره کې اصل مسله سوا اصل مسله دا و چې لا نعبد الا الله دا اغه کتاب د توراتوم دا فیصله و د انجیلوم دا فیصله و د هر پیغمبر چې راغلی دی و ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الی انه لا اله الا انا فاعبدون. دارنګه الله تبارک وتعالى وای ما په یو امت کې پیغمبر نه دی لېګلې مگر د دې لپاره مې لېګلې دي چې تاسو به بغیر د الله نه د بل چا عبادت نه کوئ. نو چې کله د پیغمبرانو ټولو اتفاقی مسله وا او د ټولو کتابونو اتفاقی مسله دا او تاسو وایي چې اسماني کتابونه زمونږ د دین تصدیق کوي ان راشي دا کتابونه راوړی چې وګورو چې په هغه کې کومه کلمه د الله تبارک وتعالى د وحدانیت د دعوت ته چې بغیر د الله نه بدبل چا بندگی نه کو نو تاسو خود بل چا بندگی کوئ. تاسو عیسی علی السلام ته د الٰه نسبت کوئ او دارنګ یهودو کې خپل شرک پروتو او دارنګ په نسوارو کې خپل پروتو نو تاسو خو هغه کلمه نه منئ. کله چې دا آیاتونه نازل شو او د نبی علیه السلام په هغه وخت کې چې د مسلمانانو حکومت جوړ شو، نو نبی علیه السلام خطونه لیږل شروع کړو او مختلفو بادشاهانو ته به نبی علیه السلام خطونه لیږل. دارنګي لیګلی وو د نجاشی ته چې کوم دی چې عاد خبشه وو، هغه لومبه نجاشی چې بیا وپات شوی وو، نبی علیه السلام دا هغه جنازه کړی وه. ولی چې په کوپارو کې مړو او چې کله د خبشه ته صحابه وو هجرت کړی وو او د مکین اور پسې کسان تللی وو چې ستا ملک ته کسان راغلی دي، زمونږ نه را تښتېدلی دي او موږ لا غیر راکه چې موږ یې چې کوم دی خپل ستا ملک خرابی، نو نجاشی ورته وی نه زبه داغینه او لازم دا دواړو پرې کینو نه بز خبره اورم چې تاسو دروغ وایې کرختیا وایې غیر او بلل. نو جعفر رضی الله تعالی عنه ورته سورۃ المریم شروع کو او نجاشی یو داسي زمکه نه یو ما وړوکی غونې لارګې داسي راوچت کو وې دې چې کوم خبره کوي دو دې چې کوم خبره کوي او د عیسی علی السلام په دین کې چې کوم خبره دوره پرک پکې نشته ورته ویته زما په ملک کې آزاد یې چې کله هغه پات شو نه هلته کوپارو ایمان راوړو، نو هغه نبی علی السلام په هغه باندې جنازه وکړه. نو خطونه به نبی علی السلام هغه خطوم ډیر قدر او قیمت ته نبی علی السلام کړو. دارنګي د عمان ملک چې وو هغه مها او دا هغه رور ایمان راوړو او نور خطونه کسراله چې کله خط لړ ایران ته ناغه خپل دهیت القلبی هغه خط کړو او جبرئیل علیه السلام به بیا کله کله د دهیت القلبی په شکل کې نبی علیه السلام سره کراته. الله تبارک وتعالى ته دومره خوخي چې ته چاله د توحید دعوت ورکای، صرف دعوت چې ورکای او بیا پاتې چې څوک اومني هغه بیا نور علی نور دي چې صرف د توحید دعوت ورکای، ناغه هغه خط وړو او د ایران بادشاہ د التنا سفارتکار راولېګل چې ورشي او ورته وایا چې منګه بتا بوزو تړلې او یا به مدینه چې کم دی لوټي لوټي کو. نبی علیه السلام ورته وی تاسو شپه وکي او سار لبز تاسو ته وام. د شپې په کسرا باندې چې کم دی خپل زوی په چاړه گزارو کو مړی کو او سار له چې کوم دی هغه تخت باندې کېناسته او اعلان یې وکړ زما سفارتکار چې کوم تللی دي حجاز ته هغه دی واپس شي، زما د هغې سره څه جګړه نشته. نبی علیه السلام ته دلته الله تبارک وتعالی د وحي په ذریعې سره ووی چې سړی د شپې چې کوم دی نو هغې خپل باچا وجلی دی او ته د سفارتکارو ته ووایا چې د هلته نه کوم راغلی دي چې ستاسو باچا وجلی شوی دی، بل سړی په تخت ناست دی د هغه زوی او تاسو ځئ واپس. هغې وی تا ته څنګه پته ولګېده؟ وی ما ته خپل الله ویلی دي. نو نبی علیه السلام به خطونه لیکل او چا چې د نبی علیه السلام د خط قدر کو هغې وګوره ورته، او چا چې د نبی علیه السلام د خط قدر نه وکړی او د هغې خلاف یې کو، نن هم هغه مسله ده چې د الله تبارک وتعالی د دین قدر قیمت پیژندل پکار دي. چا په زړه کې چې قدر او قیمت پروت وي، نو که دنیا اگر چې ار څنګه ژوند دي تیر بشي خو آخرت پې ډېر خسته شي، نو د دې وجې نه په دې کې هغه کلمه چې نبی علیه السلام به په خطونو کې لیکله باچاهانو ته، تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله، چې عبادت پنه کو مگر دی او الله، ولا نشرك به شيئا او نبي صدر کو په دې الله سره سسیس شيئا نکره راوړه دا ان چې کم دی دا دوه زبرونه چې دی په دې حمزه مانده شای ان دی تا نکیره ویلی شی. نکیره مطلب سو چه دا اللہ تبارک و تعالی دا ذات نا علاوه چه سمر مخلوقات تی، کاغا پرشتی دی، کاغا جبریل امین دی، کاغا اسرافیل لی، کاغا میکائیل لی، کاغا ملک الموت تی، کاغا طول پرشتی دی، کاغا پیریان دی، کاغا انبیا دی، کاغا اولیا دی، کاغا بزرگان دی، کاغا ار علما دی. منگ بچه کم نه حسو اد اللہ سر نی صدار کو. نو نبی علیہ السلام یو صحابی پاس دی، یا رسول اللہ من خود اللہ سر نی صدار نو جوړ کړی، وی ولی تاسو لچی با یهود ورتوی، وی من خود تا ایسدار نو جوړ کړی دا الله سره خپل علما. نو نبی علیہ السلام ورته وی تاسو لچ با عالم یو سیز حلال کو نو تاسو باغی ته حلال وی ک نه بوي ویا وی چې عالم بدله یو سیز حرام کو دی یهودو نو تاسو باغی ته حرام وی ک نه بوي وی وی با نو حلال او حرامول دا خو بغیر د الله نه بل چا حق نشته دی ته خدای ویل شي. زمون په ملک یو ګورا وی دی چرک دا مې را باندې چولې دی او د چرک پلان کوي پلان کوي هډو کې پلان کوي ایسا د غوخې رامان بند کړی ده الکه دا الله تبارک وتعالی د حلال سیزونو کې د څنګه تصرف دی دا څوک دی یاره یاره دا دلته یو پیر دی دا پیر نه دا شیطان دی دا الله تبارک وتعالی د حلال سیزونو چې څوک حرامۍ پچا باندې یو خوش ډاکټر پتا باندې یو شیز بند کو چې آستا د بدن سره ښه نه دی یو یو پیر چې کوم نه پتا باندې نور چر خورا او دا پلان کې اډو کې مخورا ځکه چې پتا مې دا دمه چولې دی او کدا دې خور نو بیا دم نه چلیږي دا الله کتاب یو ما هو د خپل طبیعت مطابق ګرځول دي چې من کوم خبره کو هغه منه نو کتاب به چلیږي او چې زه کوم خبره کوم انا منی کتاب نه چلیږي نو کتاب دې چا کو یو خبره خو نه ده الته حلال شی حرام کو دلته دا الله تبارک وتعالى کتاب د ځان سره منسلک کو چې زه کوم خبره غواړم او زه د تکموام کدا دې ونه منل کتاب نه چلیږي مطلب دا چې کتاب کیسه نشته دا ټول زما پس کی دي زما په وینا کی یو گمراهی خو نه ده دا چې سوچ کوي دینه څومره گمراهی راوزی یو گمراهی نه ده نو د دې وجه نه حلالول حرامول نبی علیه السلام ورته دا د الله کار دی تاسو چې د چا په وجه ما دا الله حرام حلال ګرځولیو او د الله حرام حلال او حلال حرام ګرځولیو دې ته تاسو خدای وې دا الله مقام ولا ورکو ځکه چې حلالول حرامول دا دی یو الله کار دی نو نه به کومنګ نه بنیو بعض زمنګ نه بازو لره کارسازان سیوا د الله تعالی نه بل چاته ومنګه کارساز نه وایو او نه کیرای راوړه چې د اچا د فاره کاغه پیغمبر کاغه ولی کاغه پیر کا پرشتي کاغه ار سوکتی د الله سره به په عبادت کې په بندګۍ کې نه شریکو او نه بچ کم دی د الله تبارک وتعالی یو بندګی چې الله ته عجزی کول دی الله ته سجدہ و رکوع کول دی الله ته قیام کول دی الله د پاره ثواب کول لی په بیت الله کې دا الله تبارک وتعالى عالم بالغیب الله تبارک وتعالى غند علم من قبل چې علاوه کچ نبی علی السلام هم حاضر ناظر دی استغفر الله نبی علی السلام دا الله سره برابر کو شرک ته وکو نو من با دا الله سره شرک نکو شای ان راړه هیڅ شیز به دا الله سره نه برابرو ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله او نيبنيو بعض زمنگ نبازو لرا کارسازان سیوا د الله تعالی نا فاین تولوا بس کچری واوڑے دل فقولوا اشهدوا نور توای چ گواو سی باننا مسلمون من گیو غاڑ کی خودن کی د الله د وحدانیت دے مسئلے تا من چ کم خبر ہوکڑی چ بغیر د الله نہ بدل چ بندگی نہ کو او نہ بی صدر کو د الله سره ایسو او د الله نه علاوه بل څوک کارساز نه نیو نو په دې خبره باندې کتا سوې منی نو خډه راخدا او کنه منی نو ګوا وسی چې مونږ دې ته غاړه یې خیره دا د مسلمان کار دی چې د الله د وحدانیت مسله د قران نه واوري او بیا سبا د په مخ کې شرک کار کیږي په کار دی چې دې ورته وای چې ته خود قران نه اورېدلې راشه چې آیات ته توام چې الله تبارک وتعالى سره به بل څوک نه صدر کو قل يا اهل الكتاب وايه اهل الكتاب تعالوا راشي الى كلمه يو خبرتا سواء بيننا چ برابر د زمنګ ترمنزا وبينكم استاس ترمنزا الا نعبد الا الله چ بندگی بنکو مگر دی والله عبادت پنکو مگر دی والله ولا نشرك به شيئا او نو ویسدار کو پدی الله سره اسس ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله او نبنیو بازی زمنگنا بازو لرا کارسازان سیوا دا اللہ تعالی نا فا انتولو نبس کچر واوڑی دل فقولو شهدو نورتوایا فقولو شهدو ورتوایا چه گواهو سی بی اننا مسلمون منگیو غالکی خودن کی دا اللہ دا وحدانیت دے مسلی تا